როგორც კალავ ჯერ შენ ხარ პატარა ნუ გათხოვდები ლხინა და ჯერ გაიზარდე გონთ მოდი კალავ ირჩევნას დარჩეშინა და არ მინდა წამიყვანეთ რა იქნება თუ არა დავიდიდე არ დაგიღვა და რა შენ ჯერ გაიზარდე გონთ მოდი კალავ ჩემ ნაზარჩეშინადა სამიყვანე რა იქნება თუ არა დავიდიდე არ დაგიყვა და რა შენ ჯერ გაიზარდე გონთ მოდი კალავ ჩემ ნაზარჩეშინადა კალავ გულწუმწო ვეჩავარ ნუ გაფთი ნუ შენი გორდი გულადა ეც თუ გულჩაბელა მოგიტაც კალავ ავად დაგიყვა მაშინადა არ მინდა წამიყვანეთ რა იქნება თუ არა დავიდიდე არ